بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. روایت مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: الصلوات الخمس، نمازهای پنجگانه، و الجمعه الى الجمعه، و از این جمعه تا جمعه دیگر، و رمضان الى رمضان، و از این رمضان ماه مبارک رمضان تا رمضان آینده، مکفرات ما بینهن اذا اجتنب الکبائر، باعث بخشش گناهانی که در بین اینها واقع می شود بخشیده می شود، به شرطی که از گناهان کبیره دوری جوید. اذا اجتنب الکبائر، و شرطی که از گناهان بزرگ پرهیز کند و دور شود. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه میکند که از نماز تا نماز دیگر در بینشان هر گناهان صغیره واقع میشود و مرتکب آن می شویم، الله با سبب ادا کردن نمازهای پنجگانه آن گناهان صغیره ما و شما را می بخشد، و از این جمعه تا جمعه آینده در بین این جمعه ها هر کمبودی که از گناهان صغیره ما و شما مرتکب می شویم، خداوند با سبب این جمعه های مبارک گناهان ما و شما را آمرزش میکند. و از رمضان امسال تا رمضان ماه مبارک رمضان سال آینده هر گناهی که ما و شما میکنیم با سبب روزه گرفتن ماه مبارک رمضان، الله ذوالجلال گناهان ما و شما را مغفرت میکرده است، به شرطی که از گناهان کبیره ما و شما دوری جوییم و پرهیز کنیم. از دوستان عزیز، نمازهای پنجگانه را ادا کنید و جمعه ها را کوشش کنید که ادا کنید، و ماه مبارک رمضان را روزه دارید و از گناهان کبیره دوری جویید. الله غفور و رحیم است، گناهان صغیره شما را مورد بخشش خود قرار می دهد. این حدیث صحیح است که امام مسلم رحمت الله علیه روایتش میکند.